planet star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Still wanna poison your pizza, and I still such guidance. I tied a phone line round your neck. I'm sick of all this hatred. Oh, that'll be the arsenic making you sick. You were about to drive me over the edge of a cliff. As I try to jump out and up the stereo on. You change your mind and then slam on the brake. It was lucky for us. All I Need to był utwór z debiutanckiego albumu duetu R. Oczywiście duet pochodzi z Francji, a płyta nosiła tytuł Moon Safari. Później Lenny Kravitz zaśpiewał I Belong to You i wreszcie grupa Space i gościnnie Caris Matthews, The Ballad of Tom Jones. Notabene Caris Matthews jest Walijką, a Tom Jones Walijczykiem. Także stąd się wziął pomysł na nagranie. Między innymi oczywiście. A teraz dwukrotnie nosowska. Bezpieczny i Piosenki z drugiego solowego albumu Kasi Nosowskiej, Milena, i taki był też tytuł utworu sprzed chwili, a wcześniej Gdy rozum śpi. A teraz już Madonna. Inside of you die, you're frozen. Shout. I am known to do so what? What? So known for the Flintstone pop. Jammy D getting biz on the crop. or watching young life shape. It's in minor keys, solutions to remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Frozen to jeden z największych przebojów Madonny, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnią dekadę ubiegłego wieku. Później Beastie Boys i Intergalactic, równie duży przebój, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, choć nie tylko. I wreszcie przebój bardziej europejski, Faithless i God is a DJ. A teraz dwa razy Republika. Thank you. ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochają się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz unikając siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion, raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Plama mamony, ta piosenka jest za na to pieniądze. Za nami dwa fragmenty albumu Masakra, oczywiście grupy Republika, Raz na milion lat i Mamona. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, udanego weekendu i na zakończenie jeszcze kolejne przeboje roku 1998. Massive Attack, More Sheba, Patty Young i Garbage. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Heaven knows what a girl can do. Heaven.